بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. سورة يونس نامكي سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فاختلط ذي سورت كراغل فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض ويتنبت بالماء من كل لون ذي أبو فذري بان دروتو كيغي رازرغون شيد هر كسم رنگوننا ذا هر كسم بوتنا فاختلط به نبات الأرض معنا دادا تباران اللا روري ذي أبو فذري بان ده قسم قسم بوتي رازرغن شيروتو كيغي. وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. مصنف رحمة الله عليه ذا آيات ذكره ورفقه وزاحته وتفسيره ذكره. حافظ ابن حجر رحمة الله عليه وي كذيش لمصنف رحمة الله عليه إرادة دعوة شد دين رفقه وذديس مناسب تفسير ذكر كي ياد الله دو وحدانيات متعلق حديث بذكر كي داغير فاري بياس ريخه وخبياور لرفقه مخبر عبر نشوه دغه بیاس پاتش او سیونه لیکل دغه آیات روډ او رسو سنشت او قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. او قال زید بن اسلم ان لهم قدم صدق. زید بن اسلم دې آیات په تفسیر کې وای چې قدم صدق ان مراد سره محمد صلی الله علیه وسلم. وقال مجاهد خير يا خير. امام مجاهد وای چې قدم صدق ان مراد څه شی دی، فهر یو خیر تر مراد دی. ابن جریر طبری رحمت الله علیه دې ترجیح ورکړي چې قدم صدق تر عموم هر خیر تر مراد دی. وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. زیر ورک مؤمنان لا شدی له هر خیر دې طرف در رب دینه. یا معنا دا ده چې دا خیر دې بشارت دې لپاره سره چې الله ورله خپل خیرنه پیغمبر را لېګلې. تلك آیات یعنی هذه اعلام القران. وإذا أغى نشانات أو علامين قرآن كريم ني مطلب دو مصنف رحمة الله لذا ده شداد تلك دل تشراغل ده ندا اسم إشارة شد بعيد ده پار استماليگي ندل تداد هذه فمعنى ماني دكم شده قريب ده پار راضي. أو آيات چه ذكر شو ندا فمعنى ده أعلام سرده أعلام نشانات لويلشي. ذكا سوال راتلو چې تلک سره اشاره ولي وکا اعلان کې آیات خو قریب دي چې کوم نشانه او آیاتونه دي، نو د بعید داسې هي ولا اول استعمال کړي تلک غد هذه به استعمال ولر. مصنف رحمت الله علیه چې تلک په معنا د هذه سره ده. او عام مفسرین جواب دی چې په دې کې بعد رتبی په منځري د بعد مکانی باندې ګرځول دي. آیات مکانن اگر چې قریب دي خود رتبی او مرتبی په اعتبار سره ډیر اوچت دي. یو شی د مرتبی په اعتبار اوچت دي تیس لري حساب کې، او اشاره ورله قریب غب د قریب په ځای باندې ورله بعید اشاره وکي. نو ځکه ورله بعید اشاره کړي د بعد مکانی په اعتبار سره چې د دې آیات او اعلام شان اوچت دي. او ومثله حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم. د دې په شان تلام نه المعنا بكم جرین بهم کی چدا بهم د غائب ضمیر راغله دا په معنا د مخاطب سره دی. بكم سره وجرین بهم یعنی دا کیشته په تاسو باندې روان شي، تاسو په کیه کیشته روان شي. مطلب دا دی چې کونتم کی صیغه د خطاب ده، او جرین بهم کی د غائب صیغه ذکر کا. پر اهل المعانی په نسبت باندې په کلام کې دا قسم تصرف جائز دی. د دې نه تعبیر کوي په التفات سره چې کله د مخاطب صیغه ذکر کوي او کله د غائب. نو هغه چې وګوره تلکه ده بعید ده پار راضی، نو اشاره قریب لکول او سیغه ورل ده بعید استعمال کنو. فدیده که اول سیغه ده خطاب ذکر که پا کنتم که، او پا بهم که بیا سیغه ده غائب ذکر که. دیل اهل المعانی التفات وی اولاد محسنات و ده الفاظ ننه. دعواهم تلی معنا ده دعاهم دعا ده جوی، او احیط بهم معنا ده دنو من الهلاکتی دی هلاکت لنیز دیشول. احیط بهم مطلب دای باندې احاطه وشو، نو څوک چې لګیر چاپیر راګیر کو بس د هلاکت لنیزې شو تباکیږي. سوره بقره کې د الله فضل راغله ده نو د هغه آیات تشریح کوي احاطت به خطیئته چې احاطه په هغه باندې ګناه ده هغه نو چې باندې ګناه احاطه کوي هغه هم هلاک شي فاتبعهم فرعون وجنوده فدې کې راځي په دې سوره یونس کې نو فتبعهم واتبعهم واحد مصنف رحمت الله عليه د اتباع او د اتباع چې د باب افعال نشي اتبع يتبع اتباعا او د اتبع يتبع اتباعا نشي دواړو یو معنا ده او عدوا د عدوان نه عدوان دشمني لويل شي وقال مجاهد ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير دي آیات په تفسیر کې امام مجاهد وایي قول الانسان لولده وماله اذا غضب کله چې انسان غصه شي د خپل مال او د اولاد بارکوي اللهم لا تبارك له فيه ولعنه الله ترى لك بركات ما شي او تي په لعنت کې وایي قال الله رب العالمين څنګه چې تاسو له خیر په تلوار سره درکئ بل کومي خیری چې ځان لکه وي شر غواړي کله په تلوار درکول لقب اليهم اجلهم فريدا نيتي به پوره شي وي عذاب د الله په تلاغله وي لا اهلك من دعي عليه ولا ماته هلاك شو به هغه سو چې غزان له خیری غوختي دي یا چې له خیری کړی شي وي ولا ماته الله به مرګ وروسته وي په خیر دعاګانې الله په تلوار سره ورته یو بد دعای چې نن والله رب العالمین دا غي په شان په تلوار نو ورته په تلوار ورکول لقد ي اليهم اجلهم احسن الحسنى مثلها حسنى ويچاچي د دې په شان ته خيسته عمل وکو وزياده بزياده معنا لمغفره مخنا وقال غيره او د امام مجاهدنا الى ونو بزياده معنا کوي من الذين احسنوا الحسنى وزياده دا کسان لپاره خپل عملونه کړی دي خیسته بدلوي او زیاده النظر الى وجهه مراد د زیاده نه نظر کوي د الله رب العالمین مخلا دیدار الهی ورل نصیب کیږي الکبریا او معنا د ملک او بادشاہی سرادی باب قوله وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا وجاوزنا ببني اسرائيل البحر پولیس من بني اسرائيل په دریا اتبعهم فرعون وجنوده نور پسې شو د دې پسې فرعون او لختری د بغیا و عدوا د وجه د سرکشي او د دشمنینا مخکې د عدوا ما نه په عدوان سره وکا حتی اذا ادركه الغرق تر دې چې راګیر کړو دا فرعون غر کې دوه دی دوه قال من دوی امنتم ما ایمان روړې انه یقینا شان داد لا اله الا الذي نشتبل بندګی لایق مگر غزات ته امنت به بنو اسرائيل ایمان روڑ پاغبان دبنی اسرائیلو وانا من المسلمین او زین دن مسلمانانونا ننجی کا ای آیات پسی رفت راضی فالیوم ننجی کا ببدانک وی ننجی کا ملقی کا علا نجوت من الارض غرزو ممتا پاغوچت از مکبان دی وهو النشذو دا نجوو لکی دیشی نشذلا نشذلو المکان المرتفع اجد زیلا دی دریاب نتامن بار روڑ پی اجد زیبان لی دې لپاره چې خلکو لپاره نشانه شي لتكون لمن خلفك آية وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء نبي الإسلام مدينة شراغ يهود يارب العاشوراء وجنوا المهرم بلسم تاريخ فقالوا نويل لي هذا يوم الظهر فيه موسى على فرعون دا غرض بشي غالب شو فريك موسى عليه السلام فرعون فرعون الله هلاك موسى عليه السلام نے نجات ورکو بره پیو بند موسى عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه نبي عليه السلام خبر مرگر لويلو أنتم أحق بموسى منهم تاسو دير حق داري دا موسى عليه السلام بدوينا فصومو نتاسم روجاني سيد شكريا پسور باد لي سوره هود مکی سورت ته مصنف رحمت الله علیه و بسم الله الرحمن الرحیم وقال ابو میسرا الاواه الرحیم بالحبشیه ابو میسرا عمرو بن شرحبیل وی چې اواه په دې کې راغله ان ابراهیم لاواه حلیم یا ابراهیم علی السلام بارک الله علیه دی لفظ اواه په دې کې راغله دي کوم آیات کې لفظ اواه راغله اواه منیب ابراهیم علیہ السلام بارک اواه منیب اواه معنی دا الرحیم مهربان او نرم زو والا بالحبشيه په لغت حبشو کې په لغت حبشي کې الله په معنا د رحیم راضی مخکې اشاره تن مسله ذکر شو چې آیا په قران کریم کې د عربین علاوه نور لغات او الفاظ شته کنه غیر اهل علم هم کې اختلافي امام شافعي رحمه الله عليه وبعد اهل علم وي چې په قران کریم کې د عربین علاوه نور لغات او کلمات نشته ذکر الله رب العالمین په قران بارکه بلسان عربي مبين فسرګند عربی دې وکړه مرادې کې دا خو بیا د هغه برعکس دي چې د نورو لغات او الفاظ دې پکې راغلي او کوم چې قران کریم کې راغلي دي او سلفونه نقل دي ابن عباس رضی الله عنهما او نورنا چې دا الفاظ غیر عربی دي دا حبشي لفظ دي دا رومي لفظ دي دا فلانه لفظ دي دا فلانه نو دا د قبیلې د توارد اللغات نه توارد اللغات دې نو چې په یو لفظ په ګڼو لغتونو کې یو شان دي لکه لفظ د تنور شو دارنګ لفظ د قلم شو عربی کې مورله قلم وای اردو کې مورله وای پښتو کې مورله وای فارسی کې مورله وای دا څه شی دی توارد اللغات دی او جمهور اهل علم وایي چې قرآن کریم کې د عربین علاوه نور الفاظ مشته د لغات غیر عربینه او دا الله رب العالمین په کامل علم باندې دلالت کوي په کامل قدرت دلالت کوي چې الله رب العالمین په نور لغات باندې عالم دی په خپل کتاب کې دا ذکر کړی دی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پری باندې مستقل رساله لیکلې دی داغې من القول المهذب فيما وقع من القران من المعرب او ترجیح دی لور کړی چې په قران کریم کې الفاظ غیر عربی شته او شپږ الفاظ بیا راجم کړی دی په دغه کتاب کې 120 الفاظ چې دا د لغت عربی نه علاوه نور الفاظ په قران کریم کې راغلي وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضی الله عنهما و بادی الرأی ما ظهر لنا بادی الرأی ظاهر رائے والے مطلب دائی تے کم سرگن مولخ کالی سرکری رائے چور لوئی وقال مجاہد الجودی جبل بالجزیرت دا جودی غر چرے نوح علیہ السلام کشتے پی ولالا ودا پا جزیرہ کی او غر دے بادی پا عراق کے جزیرہ کی غم رازی وقال الحسن انکا لانت الحلیم الرشید حسن بسیح رحمت اللہ علیہ انکا لانت الحلیم بارکی یستہزئون به دا دائی دے توکو او استهزاء په تور باندې الله پیغمبر لوي چې ګوره ته ډېر خبرناک او عقل مند او خيار سره وقال ابن عباس اقلعي عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذا اقلعي ماناكي امسكي اي اسمان بندك وبخلي ويا ارض بل يا ارض بلعي اذنك لا اخلي وبد الان دراخ كثيرك او اسمان تدبرن وبندك عصيب په معنا د شديد او سخت راضي لا جرما په معنا د بلا سره راضي دا کلمه د لا جرما د تاکید د لپاره په لغت د عربی کې راځي په معنا د حقا په معنا د لا محاله په معنا د لا بد په معنا د بلا سره طهاره التنور تنور جوش والے او نبع الماء وګرا تو کې د لوي د ځمکې او برا بي دي چې نه روان شي او قال عكرمه وجه الارض عكرمه وجه التنور نو مراد وجه الارض ده دا تنور کې محسنین مختلف اقوال دي چې مراد دی وفاره التنور چې تنور جوش یې نه نیا و د نوح علیہ الصلات والسلام په کور کې تنور د اغینه د ابو ابتداء او فروت او وجاری شوې امام عکرمه وایي چې وجه الارض نه مراد ده د مخ د مخ نه وبروت ویلان نه شینی جاری شوې د برنه توفانی باران او طوفان راغلی او باب الا انهم يسنون صدورهم ليستخفوا من دا باب د بیان د تفسیر د آیات کې خبردار یقینا اړوي د شینی خپل ليستخفوا من د لپاره چې پټ شي د الله نه على خبردار حين يستغشون ثيابهم فلج لئي پتیگی پخبل جاموكي يعلمون دا اللہ پوئیگی ما پاغس يسرون چلئي پتی وما يعلنون وپاغس چلئي سرگن دی انه علیم بذات الصدور يخنان دا اللہ پوہ دے پرازون لسنو باندے لسنو پخاوندانو باندے پوہ دے مطلب دا چی پسنو کے کم رازون دی اللہ پی پوئیگی تدے آیات دو تفسیرون او دو شان نزول اہل علم ذکر کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ بتنے یو ذکر کی یو دا چې د دې کفارو مشرکان نظریه او عقیده دا وا چې کوم کارونه مون سرګند کوو نو الله رب العالمین لمالم مسکاری ورلا او کوم چې په پټه کوو الله له نخکاری دا د دې یو باطله عقیده وا الله دا آیات را نازل کو ګوره وي دې خپل سینه او اړای دې لپاره چې الله نه پټ شي کله چې دې پټیږي په خپل جامو کې الله په پټو سرګند ټول پويږي نه وي په جامو کې مونږ یو الله مونږ ویني په کوټه کې دنه یو مونږ ویني په کولاو میدان یو ګناه کوي دا مولا ویني او دیم دا چې دا د مسلمانانو مبارک نازل شوه ده الله رب العالمین نه دومره سخت حیا کولا کدی به او د سماعت لم پکورا او میدان کې نه کیناستل کله خپل بیبیانو سره به صحبت کورواله کولو پاغي کې بم دی حیا محسوسونه چې الله رب العالمین مویني والله دا آیات را نازل کو چې الله ګوره په پټو سرګرد کویږي دا حیا نه چې دومره حد لته رسول چې د زندګۍ په معمولات کې متاسو پاغي باندې یا تنګیږي. وقال غيره فأبو عبادنا إلى نور أهل علم فتفسير ذلك وحاق فما نادى نزل سران وحاق بهم يا ذا عكرمة رحمة الله علينا إلى نور ومخي تفسير ذا عكرمة إذا تنورنا مراد وجه الأرض نأسل. وقال غيره ذا عكرمنا إلى نور وحاق فما نادى نزل سرارا نازل شيء وفدبان عذاب يحيق فما نادى ينزلو سرازي يؤوس دا فعول وزن من يئستو معفوظ ده يئستونا فمعنا دنا امید اکیدو سرانا امید اکیدل. وقال مجاهد تبتئس تحزن امام مجاهد ویچ ده تبتئس معنا ده تحزن فلا تبتئس تغم جنیگا ما يثنون صدورهم شك وامتراء في الحق داوی معفوظ ده سنینا او سنی ویلکیدش شکلا دارنگی ده حق نظان لویگن الفاغیکی شکل ليستخفوا منه لذا بارك فتش ليدا اللانا اي من الله ان استطاعوا فجرد ليوسا وطاقت لذي من اللانا زان بتي. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج اخبرني محمد بن عباد بن جعفر انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ على انهم تثنوني صدورهم قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قرد فألا انهم يثنون صدورهم كي لا صدورهم بفاعل يتثنوني لبارا يكينا أروي أوري سيني ددوي. قال على محمد بن عباد سألته عنها بعد دي آيات باركي تفوس كلو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وانا فقال بغرى لويلو وناس كانوا يستحيون فكسان المسلمان تغيها يقول أن يتخلوا فيهضوا إلى السماء كذلك لأود اسماتك خلال ذي وشي أسمان طرف لذي ليس كارش دا هيا بيقولا إذا أقلوا أثمان لاندي دي نريب أو دسمات نقولوا وأن يجامعوا نساءه فيهضوا إلى السماء أو ذات ديب مجامعته وقروال سهبد ببيان سرقولوا فقلوا أثمان من نقولوا هيا بورت لا فنزل ذلك فيهم آيات داغي بارك نازلح. وبه قال حدثني إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وأخبرني محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ الا انهم تثنوني صدورهم خبردار او رسيني دبي قلت يا ابا العباس ما تثنوني صدورهم دلي سمعنا لا. قال كان الرجل يجامع امراته فيستحي ويوسدبا مجامعت كل دبي سرا نهايا بكل شرميدبا او يتخلى يا او دس ما تقول فيستحي شرميدبا تقولوا منان ما نسند دخل عورت قلاو فنزلت الايات ناجش ولا انهم تثنوني صدورهم خبردار او رسيني دبي پتا سو چې ګری په دې باندې موږ الله نه پټي ګستاسو سرګند او پټ د الله نه پټې دې نشي نو دومره تکلفات مکوي. او به اصل معنا دا ده چې ګناهونه مکوي الا انهم يسمون صدور. او به قال حدثنا الحميري وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو قال قرأ ابن عباس الا انهم يسمون صدورهم علي قرأ ابن عباس الا انهم يسمون صدورهم علي. وابن عباس رضي الله عنهما ذا آيات ما دلستوا حين يستغشون ثيابهم. وقال غيره عن ابن عباس يستغشون يغطون رؤوسهم أو دي يستغشون أغذيك يستغشون أو بديلك دي إذا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما نعلا ونورداوي يستغشون يغطون رؤوسهم فتايد يخفل سرنا سي أبهن خفكرشه فديبان نلالوت عليه السلام معنى سلسا أظنه بقومه قماني فقوم ما نخراب شو و بدگمان شو و پی وضاق بهم زرعن او تن شو پر ایمان دی پسینه کی بی اضیافی ببارد ملمنو داغ کی چی ملمانی راغل نده پر ایسینه کی پر ملمنو تن شو زڑی راتن شو چی ملمانی مولی راتی اللہ قوم چی تبیزتی و نکی بی قطع من اللیل مانا دا بی سواد نشپی پتیار کی. وقال مجاهد انیب دا انیب معنا دا ارجعو چیز انابت کم اللہ لوردر زموابت کیزم باب قوله وکان عرفه على الماء وعرف ذال لا فهو باني. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق أنفق عليك الله رب رسول الله عليه السلام فرمایي چې الله رب العالمین فرمایلی دی اے بنی آدم مال لگاوا زما مال لګوم پتا باندې ته مال لګاوا د بدر باندې انفاق کو. وقال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ید الله ملا لاس د الله ډک دی کمایلی کو بشانه لا تغیدها نفقه نکمای اغیل سنفقه خرچه کړه غی نه کوي د باغ ډک وادي کی کمې نه راځي صحاء دا صفت د مل ادب را او دا رسو چې کوي کی الليل والنهار دا صرف نه منسوب دی بنا بر ظرفیت معنا دا د الله د الله ډک دی صحاء معنا دا دائمه تسبب بالعطاء مطلب دا بيدین کې له خرج کوم کې نه د ورځ یو د شپې. وقال او نبی صلی الله علیه و سلم فرمایلی ارئیتم خبر را کی تاسو ما لما انفق من خلق السماء والارض فكم وحنا شر الله رب العالمين اسماء نزوك پیدا کړی دي او خرج کړی فانه لم يغض ما في يده ليس كما نظر استفاغ سکی دي الله پلاس کی اله سڑک نه وكان عرشه على الماء او عرش الله کوو باندې صحیح تفسیر وضاحت ان شاء الله کتاب التوحید کی راضی چې عرش کوو باندې مطلب کوو د فاصله بالکل لګیدل پروتو کنا په منځ کې فاصله وا او اوس عرش الله کوو دی او کنه نه هو بيده الميزان يخفض ويرفع او بلاس دا الله چې غتل دا چې خطکول کوي او پورتکول کوي خطکول او پورتکول کوي رب العالمین نشاء اعمال برکای د چا غخته کوي یا د چا طول درنه یو د چا غصب کوي چاله عزت ور کوي څوک ذلیل کوي اعتراك افتعلت من عروته اعتراك دا د باب افتعال نه مجردي دا عرای عروض باب نصر ينصرون رانی معنی اس رئے اصبته مصیبت کی میں مبتلا کرو ومنه یعروه واعترانی دا بی اصلنا یعروهم رازینی باب نصر ينصرون رانی اصل کی دا خو پر اعتبار دا دی اعتراک اصل مادی سر دا باب نصر ينصرون رانی خدا باب اشتعال نی عروته یعروه واعترانی معنی دا سوک مصیبت کی مبتلا کرو آخذ مناصیتها یون چې دی الله سر کوونډي د دی لره معنا دا د ای في ملک و سلطانې یعنی هر یو سیب د الله فمل کو حکومت کې سووک چې سر کوونډي نه روي وستا په طاقت کې شو چې کوم فای بوزې به ځان پسې بوتلی شي معنا سر ده فمل کې و سلطانې هر یو ش د الله فمل کې ته حکومت کې دی د الله قدرت دی عنیدن و عنودن و عانیدن د دې درې واړو الفاظ یو معنا دا متکبر او سرکش لویلی شي استعمركم جعلكم عمارا ترزولي ايتاسو اباد انكي اعمرته الدار فهي عمرا جعلتها له فقة امراضي فهي اعمرته الدار طول برد پارمدا قرد لوركو فهي عمرا ندل عمرا ويلكي ديش ما ناسا جعلتها له دا مدد پارو ورزولو فقة كتابة سلالا دي كان كتاب العمرا يو زمك طول عمر لچالا ورقول يو اباده طول عمر لچالا يو كورا واباده چالا طول عمر لچالا شتبا كيو سيغا دا ستا د پاره دی استانه پس بستا دا اولاد د پاره ای نکرهم ناشنا غنلیو دا کسان چې د ملمنو په شکل کې انساني شکل کې لوط علی السلام لراغل نکرهم نه ناشنا وغنل او یو انکرهم واستنکرهم واحد انکار او استنکار په یو معنا راځي حمید المجید کانه فعید من واجد محمود من حمدا فقد مصنف رحمت الله علیه دا چې دا دواړه حمید المجید د فعیل او ځاننی وحمید په معنا د مفعول سره د محمود او مجید په معنا د فاعل سره د ماجد سجیل د سجیل معنا د الشدید الکبیر سخت او غټ سجیل و سجین او دا سجیل او سجین دواړه یو قسمه الفاظ دي لام و نون دی بل په معنا راځي واللام و النون اختانی دا دواړه هم مثل لفظ ضرور خور دي نو سجیل په ځای د سجین استعمالیږي او سجین په ځای د سجیل استعمالیږي. وقال تميم بن مقبل تميم بن مقبل شاعر خپل قصيده کې ویلي دي چې لفظ د سجين ذکر کړو معنا د سجين دا په معنا د شدت او شدید سره راغلي وي ورجله يضربون البيض يضربون البيض ضاحيه ضربا تواصى به الابطال سجينا او ډېر پیدل کسان دا سيني یو هلکې پسینو تور باندې په وخت د ساخ کې البیز ویل کې دي چې تور تو غسپینو تور ولا یا بیز ویل کې دي چې هغه ټوپۍ لکه جنگي ټوپۍ روز پنې پسره کړې دي او ډېر پیدل کسان داسي دي چې وهلکې پسینو تور باندې په وخت د ساخ کې ضربن داسه وهل اواصابه الابطال وصیت کړی پاغیبان دی بهادر او کسان او بهادران او خلکو سجینا سخوال کوي سجینا صفت د ضربن د پاره او معنا د شدیدن د دې لپاره دا شعر راړو چې سجینن معنا د شدت او د شدت دا معنا د سجیل راځي ورناسل کې سجین مبالغه هغه سخ جیل لوی سجن نه ماخوذ دی ودلته کې دا نون په معنا د لام نه دی او بل په معنا راځي سجین او سجیل په معنا د شدید کرا وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى أهل مدين مدين ولا بلر علي غليو لأن مدين بلد ذكر مدين بلد دي مدين لنور أغلي أهل مدين لرا غليو ومثله أو مثل الذي سلي واسأل القرية تكري نتبوز كنكري بخو تبوز نكيجي واسأل أهل القرية ندلتكم وإلى مدين وإلى أهل مدين لك سنجتي بلي آيات كري واسأل القرية أي أهل القرية سل العير القافلين ويتفوسك يعني أهل القرية والعير تفوسك القافلي ولونا القافلين هو تفوس متي وراءكم ذهريا من شال غرزوله يقولون لم يلتفتوا إليه يقول لم يلتفتوا إليه وراءكم ذهريا ما نادى دفعوك تلي ورلنا يوشيل قولنا وخلقوا إذا شيء من شاله غرزوله ويقال إذا لم يقدر الرجل حاجته او دا په هغه وخت کې مې ویل چې کله یو سړی خپل حاجت نه پوره کوي نو یې ورا دا شی مې وګرځولو د خپل شان ارستو دا چې وی ظهرت بحاجتي وجعلتني زهريا ظهرت بحاجتي وجعلتني زهريا تا زما حاجت شاله وګرځولو او زه دې خپل شاله وګرځولم کله چې چا حاجت نه پوره کوي په هغه وخت کې دا زهريا نه هو استعمالي جعلتني زهريا هو زهري ها هنا وإذا ذهري معنى فليده كسر أن تأخذ معك دابة أو وعاء أن تستظهر به تزان سرد تسفر كي يو ساروه روان كري دابة روان كري سورلي ديوي يا يو لوخ تزان سرودي تستظهر به كي بوقت ضرورت تاغ استماله فأكثر نسخو كي يا پا نسخي دا أبو ذر كي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي چې په نسخه د ابو ذر کې دا جمله نشته چې والظهری ها هنا ان تاخذ معك دابة او ان تستظهر به او یا صحیح نسخه چې دا پکې نه وی راغلی ځکه دلته د آیات د دې تفسیر سره مناسبت نشته وراءکم ظهری د دې سره مناسبت ته چې والظهری ها هنا ان تاخذ معك دابة او ان تستظهر به ظهری دلته کې دا مطلب نه ځان سره په سفر کې سورلی بوتلی وی الوخه دی وړي په وخت ضرورت هغه استعمالي په سورلی فريږي او لوکي نه څه फायदा اخلي فلامع الدرارک علامه غنگوہی رحمت الله علیه وی دلته کې ها هنا کې رسول یهود دی آیات طرف له اشاره نه چې دې وضاحت کړي بلکې رعون او مدد طرف له اشاره ده یعنی مون په خبرو اترو محاوره کې دا لفظ استعمالو په دې معنی استعمالي چې خبرې اترې دی او بل سره کوم دا لفظ د زهریه تعاون او د امداد د پاره کله استعمالو لکه په سفر کې ځان سره یو سورلی روانه کړي او په وخت ضرورت استعماله یا لوخه یو لوی په وخت ضرورت استعماله دا محاوره په خبرو کې استعمالیږي آیات له اشاره نشته په هونه کې اراغلنا معنا د سقاتنا او استاتا بدار په موږ کې سپک خلک دي سقاتنا غرزیدلي خلک اجرامي معنى جرم وغنادما هو مصدر من اجرمتو باب افعالنا مصدر ده وبعضهم يقول جرمتو او بعض ويسلا ماخوذ ده مجردنا ده جرمتونا الفلك والفلك واحد والفلك واحد فلك تدري مفرد فلك راضي وجمع او ده جمل وهي السفينة والسفن لك كشتي او داغي جمع سفن راضي واحد السفينة راضي او جمع سفن راضی نو دې معنا تا فلکم جمع دا او فلک تدید پارا مفرد دے معنی دې کیشتي مجراها موقفها وهو مصدر اجریت و ارسیت مجراها معنا دې ادریدو زه او دا مصدر دې اجریت و ارسیت حبست و ارسیت معنا دې حبست دا شی من کو و یقرا مرساها من رست هيا او داد مرساها نا بعضی ویدا مرساها لسته دیو قرد پکر مرساها راغلی دینو ماخوض دیدا بیا رست هی مانا داد ادری دا کشتی ومجراها دا ماخوذ دی دی قول نسی جرت هیا روان شدا کشتی ومجریها ومرسیها من فعل بها مجریها ومرسیها یا دی اسم فعل صغیری او یا من فعل بها اسم مفعول صغیری مجراها ومرساها او درازیات معنا دا اثابتات تی پخفل زیبان دی مضبطی حضی کلام سر مصنف رحمت اللہ علیہ دی طرف لإشارو کا تی پدی مجریها ومرساها کدری اصلو قرتن دی یو قرت پدی کدی مجراها ومرساها چی دا دوار دی مصدر نیمی شی معنا دا دا چلی دل او دری دل دی کشتی دا اللہ فنمانی دی بسم اللہ مجراها ومرساها فنم دا اللہ چلی دل دی دی او دری دل دی دی او دویم چې پدې کې پدې مين باندې فتح شي مرساها ومجراها مخکې لري معنی سره څه فرق نشته او ما شان معنا ده مصدرونه دي او په فتحې د مين سره او هغه دي چې په زمين د مين سره الله په نوم باندې شهید او روانې د دې کې شتون یو درې د دې دا بیا ماخوذ دي درست هي نه او د جرت هي نه درست هي معنا ده د ادري د ذاکشتي او د جرت هي معنا ده د روانه شو ذاکشتي او دریم خرط پدې کې مجریها او مرسیها ترې مفاعل سیږي چې دابې فعالنا معنا دا ده د دې چلون کې او درون کې الله دې چلون کې د دې کښتو او مرسیها او درون کې د دې کښتو الله رب العالمین دې او من فعل بها سر اشاره دې لم کې چې پدې کې دا صيغه د اسم مفعول ویل شي مجراها او مرساها ویل شي نو معنا به دای چلول شوی دی دا کشتی او درول شوی دی دا اللہ فنم بانی باب قوله ویقول الاشهاد هاولائی الذین کذبوا علی ربهم لا لعنت اللہ علی الظالمین او با دیگی گواہان او با وائی گواہان دا دیا کسان تی بروغ ویلی پخبر ربانی خبردار لعنت دا اللہ دی تظالمان و خلقو واحد الاشهاد شاہد اشهاد جمع دا واحد مفرد شاہد راضی مثل صاحب واصحاب لك صاحب جمع اصحاب رازي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال بينا ابن عمر يطوف فمن ذلك ابن عمر رضي الله عنهما تواف يطوف اذ عرض رجل يصلي ولو دريته فقال يا ابا عبد الرحمن او قال يا ابن عمر فكن يا اواجرك يا ذا فلاد مولد يكركم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى قال النبي كريم صلى الله عليه وسلم نسر جرقي بارك يوليد جيري نجوى مراد داري چه فرز قيامت دا الله دا مؤمنان فمنس كبه كمي خبره وي فرب دخل بندگان سر كم پت خبره كوي لابن عمر سيبور لو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا نبي الاسلام ناوي درج فرمائله يودنا المؤمن من ربه راني دي بكرش مؤمن دخل رب سرا وقال هشام يدن المؤمن هشام دستوائی پخپل حدیث کی دا لفظ دی یدنو ذکر کرے رانی زیبش مؤمن درب سرا حتى یضع علیه کنفه تردی چواب چای فرمان دی اللہ رب العالمین خپل فردا فردا بفیوا چای فیقرره بزنوبه نمقر بو گردی دی پخپل گناہنو باندی بند با اقرار دخپل گناہنو کی پت پت بر لاللہو چی دور دا گناہ دی کروا دا دی کروا تعرف غم کذا ایا دا فلانی گنا پی جنی یقول رب اعرف دبو یا رب پی جن اللہ قرآن شوی وا یقول اعرف مرتین جو پیری بدیو چا والله پی جن ما والله پی جنم فیقولون اللہ بور لوی سترتها فی الدنیا و اغفرها لک اليوم دنیا کی مدر باندے پردا چولی واؤنی در لزم آفکوم ثم تتوا صحیفة حسناته یا براغن نکریشی اغا صحیفا و کاغذ دنی کود دو واما الاخرون وهرت لا نور خلقني او الكفار يا لفظ الكفار ذكر الكفار خلقي فينادى على رؤوس الاشهاد اواز بوخره شي اعلان بوخره شي پسر د گواهان باندې مطلب دا چې ټول خلق به اوري او ختي اواز بوخره شي چې هؤلاء الذين كذبوا على ربهم دا تهان دي چې رب دروغ جوړ کړی په لای وسه پردي مردي نه وي وقال شيبان عن قتاده حدثنا صفوان شیبان چې قتاده روایت نقل کوي نو فقې کې وایي چې حدثنا صفوان نو قتاده د تدلیس او د عنعنی چې کوم شبه وا په صراحت سره ختم شو باب قوله وکذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه دارنګي نیول درف تعالی کله چرونی سی بیکل والا او حال دا چې ظلم کوم کی ان اخذه الیم شدید یقینا را نیول دا الله دردناک او سخری الرفض المرفوض فسو یهود کی دار عزیب اثر رفض المرفوض بد دلالانت پشکش تحفہ کڑا شوے ری باندی باللعنتو لیدابا پی پیش کی گی العون المعین وید الرفض المرفوض مانا دا امام بخاری وی امداد او امدادی رفضتو اے اعنتو عرب وی رفضتو دفلانی سر میں تعاونو کو مدد نور سرو کو ندائی سر چکم مدد کڑا شوے دا بد مدد دے مدد تشید لعنت تفی ترکنو فمانا ده تمیلو ولا ترکنو میلان مکوی تاسو آغا کسان لچی ظالمان دی ورنور بدر لو رسیگی فلولا کانا تالولا تحزیزی فمانا ده هلا سردا اولی نشتا فلولا کانا فهلا کانا اولی نو اترفو فمانا ده اهلکو سرا اصل که ده اترفو مانا ده مسکڑی شویو یو سره ده مست عدد کو مستی کئی کئی سرده پرزی فمستی کی حلاک شی وقال ابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما زفير وشهيق زفير معنى ده صوت شديد او ده شهيق معنى ده صوت ضعيف يو صح آواز لو يبل لك كمزوري آواز لو يباز يبل زفير دخل اولني آواز لو شهيق اخيرني آواز لو اول كي خضور وباسي رسطي ساخت مشي آواز را فكلا رشي وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا ابو معاوية قال حدثنا بريد بن ابي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم ألا مهلت وركي ظالم لا مهلت وركي وركي حتى إذا أخذه لم يفلته فلا يترون سنو بيكري بنا بيد خلافي سنخني قال ثم قرأ أبو موسى رضي الله عنه ويجا نبي عليه الصلاة والسلام دا آيات نفسه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه وليم شديد عرب دیوال رانیول نگی چی رانیولو کن گا دیر درناک و سخت رانیولی باب قوله واقم الصلاة طرف النهار و زلفا من اللیل پابندی که و پموز بانده پا غدوارو طرفون درس کی و زلفا من اللیل او پا وقات دشبه کی ان الحسنات یذهبن السیئات یکیناً نیکی بوزی گناهون لرا ذالک ذکرا لذاکرین لا نسیحت بذفارد نسیحت قبل انکوم وزلفا معنا لساعات بعد ساعات فأوقاتك فسد أوقاتنا يعني دشبي فبعض أوقاتك عبادتك ومسكا ومنه سميت المزدلفة وددين مزدلفين المزدلفة ويلشي ذكا خلق ورل دشبي فأوقاتك رازي دا اختر دا شبه شميل لو يختر دا فمزدلفة كي دشبي ولا خلق رازي دالي رالي ذكا ورل مزدلفة وي الزلف زلف ويلك يديشي منزلة بعد منزلة منزلا ومرتبة بس دبل مرتبين وأما زلفا وهرج زلفا راضي وإنه وإن له عندنا لزلفا وحسن ما أفتو رسواتك فمصدر من القربان ما مصدر للقربان ما نادا إذا أغيف معنا بان درازي وإن له عندنا لزلفا أو يقنا دل بارا زمون سرخامها نزيكتو إذ زلفوا اجتماعوا إذ دلاف ما نادا اجتمام راضي وأزلفنا فسور شعراك راضي وأزلفنا ثم الآخرين نو ازلفنا فمانا ده جمعنا ده راجع مكريبون فلغزيكي غنو خلق وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد وهو ابن زريعين قال حدثنا سليمان التيمي وعن نبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة يوسري وصحابي وزنان خلق ومخي حديث مفصل ذكر شو فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك نبي الإسلام لدى خبر ذكر كروا فأنزلت عليه نازل شوف نبي عليه الصلاة والسلام من لا آيات واقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال الرجل ألي هذه قال لمن عمل بها من أمتي دي سريب جلالة ما خصوصية دي نبي عليه الصلاة والسلام لا هذا شوك عمل كيف ريمان زماد أمت هذا هرچ هذا فارده هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين